Став старенький лис, той, що має довгий хвіст. Білому світу дорослим дітям новину приніс, що сьогодні він крізь сніг бачив посмішку весни. Квітка маленька, зовсім слабенька, тягла вгору. Завітай до нас.